الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبالسند المتصلين علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، ودام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم، tutakutieni katika mitihani, sio pepo tupate kwa mchezo tu. Pepo kitu kikubwa, kipatikane kwa mchezo. Am hasitu adkhul janna, mnadhani mtaingia peponi hivi tu? Hiyo bwana choti kwa mashaka ni sukosuko. Am hasitu adkhul janna walamma yaatikum mathalu alladhina khalau min qablikum, bwana haja kupateni hayo yaliyowapata waliotangulia kabla yenu. Masatuhumu lbasau wadharau, walipikwa na shida na mashaka, wazuzilu wakaharikisha barabara, hata yakula rasulu, hata akasema mtume wao, mata waladina amanu mahu nalo pamoja na mata nasrullahi, dini nusra mkitakuja, mbona vishindo vingie havishi? Ndio mtihani, sasa mtihani wezi kuingia peponi hivi hivi. Dhahabu haisafiki shuti zote, kama utoe fanywa nini fanywa nini, na wewe utakuwa dhahabu ukiingia peponi. Shoti usafishwe shoti, mtihani kuingia peponi hivi hivi. Wala am hasibtum, nadhani alif lam mim, ahasiba nnasu an yutraku, wanadhani watu watawashwa tu wasipate misukosuko, wasipate balaa, wasipate nini? An yakulu amanna, kujia kusema sisi Islamu? Hapana bwana, choki misukosuko, ndio utafika uingie peponi. Ndo wala nabluwannakum, tutakutieni katika mitihani. Wa minan nasi man yaabudu Allah ala harfi, kuna watu wengine wanamwabudu Mungu ukingoni ukingoni tu, ukingoni kingoni tu, basi anakwenda msikitini, anaswali, anafunga, anakwenda madarasani labda. Fa inna sabahu khairu tibana bihi, ikiwa mambo yake anamwendea kwa vizuri, ataendelea na mambo yake. Wa inna asabatu fitna, akipata msukosuko na taabu, kalaba ujengile bwana, mimi naswali, nasoma, anakwenda msikitini, bwana bwana ya nini? Wazimu, wazimu bwana, ndio mtihani lazima. Sio naabudu kigoni kigoni, iko raha unaendelea raha pale, yo unachangia sio. Wa minan nasi, na katika watu, man yaabudu Allah ala harfi, kuna ambao wanaabudu Mungu kigoni kigoni tu hivi. Fa inna sabahu khairu tibana bihi, iko kheri namfika kwa mambo yake yale mazuri, hutulia vizuri akiendelea nayo. Lakini wa inna sabatu fitna, ikimpata chokochoko na misukosuko na misibani wa amali zake nzuri, jua mwendo wake mzuri, kala bana juu yamkinia mbali tena. Ndo nini? Ndio hasira dunia wala akhirata, dunia amekosa na akhirata ikosa. Dhalika wal khusran bi mishati, mitihani lazima. Tamsho mzuri vipi? Azia wala sio labda ni mbaya, si mbaya bwana wee, ndio kutakaswa pepo kitu kikubwa, haiji mtu mchezo mchezo tu. Wala nabluwannakum sharti, tutakutieni mtihani bishaitin, kwa jambo lolote lile katika haya na mengineyo. Min alkhaufi, ima kihoro, kofu zizwa kihoro, kofu ana nchi nyingine, hujui tumfika nini, hujui utasingiziwa jambo gani, hujui haiko nchi nyingine hizi حواجب يواجب جبتهي وتبتهي لي شان سيبنا ولا نبلوانكم تتفتيين قدم جهان في شيء وجب الرقل لي من الخوف إيمة هورو والجوع أو جاء كون أن يبني جيني جاتو جاتو تنقوا فيه تمراني وفقيرتو وفقيرتو وفقيرو ما قادتو ونفس من الأموالي كون أن جيني حادثي لفنزوري وقهد بكيوا يوتو هاتو والأنفسي كبنكو كيوانا واتو فيفو بكوبا لوكا بابا لوكا بابا لوكا بامي جيكو نبني جوتو wasabarati kwa hali kama tunda mtu kapanda kwa yake mpoe sije au mpoe kala kubwa kabisa bila kiasi na hivi na hivi safi atakuli mambo safi wala usioni amin kwa dipende na kupenda sio mtihani basi sat wana nabwana kumbise ni la khofu wa jua wa nafsi na mwa nafsi sasa bala wa bashiri sabirina atio bashiri yeye ni kusubiri wanopatwa na mambo haya wakasubiri kwa haya katika mtu sio katika jirani yangu, sio katika adui yangu, katika Mungu bana. Mambo yote ni yangu. Basi ukasubiri, ukastahimili, ukajikaza kaza, ukaanza tena kutengeneza pale kuharibikiwa. Safari moja alikwenda pahali Bagamoyo, alikuwa kwa mzee mmoja, asikeshekeshe. Alipo anasema, ja, mambo matatu haya huingia kila pahali yakaondoka ila kwa watu watatu. Mambo matatu huingia kila pahali yakaondoka ila kwa watu watatu. Haya tusikie mambo gani? Anasema ugomvi, anasema kila nyumba inaingia ugomvi, bado tusigombana unakwisha, lakini kila mtu mwenye wake wawili na watatu baraka kikao bwana fulani bwana fulani bwana fulani akiende huko baraka na wao mchele huko na kwenu kazi ugomvi tu kutoa kucha na faida kwa wake wengi baraka. Mtu mmoja sema, tazau watu sinataini ni farsi jahali. Wakati haza albala zauji sinataini. Mimi naliowa wake wawili kwa ujinga wangu. Yuko bani mwenye wake wawili bwana wewe. Mimi mkizani nitakuwa baina magombe wawili na poza huyu kipoza huyu maziwa. Kutwa rezika na kiko. Mgao mbele. Kila pahali unaingia ukaondoka, ila mtu mmoja wake wenzama tugomvi. Kila pahali ukuke dogo fuko ke dogo vi unaogopa tena yuko pamoja na gani, naogopa kama nyumbani, naogopa hata ndio hii bala wakati kwa kisha hofu kwenye nyumba zake anafanya hofu bala ndio faida kwa wote. Wewe yasi ile tibogojwa ugonjwa kula kifupu wewe kula nini kula ingia kwa wakati wake basi kondoka ile pa kikongo baki zibali hana tunagura ugonjwa tu. Tatatu anasema njaa. Njaa watu wanolima na kuwapata njaa. Ima itakuja mvua nyingi wakati mwingine haribike au kuhapana haribike. Lakini akiharibike wanaanza tena upya na mvivu. Kapata mtu kodi yake. Mvua ikije, mambo yakaharibika. Sasa mvua inakuja kabota watu wanaanza tena tena basi jaya maisha. Sijui kizungumza basi au mvua nani mvua inakuja kubwa ikaharibu ukafuka mikono. Basi bana. Tetu gazu kwenye zetengenezo katata ando. Dikaida taasawu. Ma asaba mi musibati ila izinahi. Haufiki mtu msiba wote ile ila kwa idhini ya Mungu bana. Usisabiki kwa jirani yangu kanroga. Au nani si ukantendea. Hapana kama wa Islamu sabiki hala. Ma asaba mi musibati. Yo, ila izinahi. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ لَمْ تُؤْمِنِ مُنْذُ وَنَسُوَا مَيْوَاكِهَا بَبَيْكِ كِلْكَ بِسِبَا لَنْهَا كَتَقَمْتُ بس بكي وَنَهُ مِنْ مُنْذُ وَكَبْعَانِ تَيْنَا فَمْ جَانْكَ وَكَتَ سَنِيَا فَمْ جَانْكَ وَكَفْرَوْغَاهُ وَكَتَقُونَ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ هَوْصِيبُ مُصِيبَةَ الْكَاذِي wala kukusibu wewe ila kikitabi ila umo katika kitabu changu mwenye mtu katika zamani min kabri anabraha kabla kuyumba hiya dunia kisha panga fulani tafika hidi, fulani tafika hidi, fulani tafika hidi, fulani tafika hidi tuwa mwako, sisadiki bani, sisadiki kapu wa mtu waleza kutengene kuwa kukuduru, kukuharibia anka tengeneza yake bana, yu kuharibu tukutengeneza hajui ana mkapi yake mtengene kaya تو دار متين کو حریب تو اواز کو حریب کو اواز کو جائے خیر نسرور نوام الحائی دیپانی بنور حبیب کو حبائی جاؤ حیا بورو من حیفا بچے تو بچے مجھے تین سیا جاؤ جو حریب بیوات تو جو باصاب من مصیبت الارضی اوصیبو مصیبت الارضی من کنجال من جو بلکوی من جنینی ولا في أنفسكم ما لقد كتبت زينوا إلا في كتاب إلى هلو يامك تكتب شمكو من قبل أن نبرها قبل هتكو يوم فهدو جتب شفاق هدي ديني هدي ديني هدي ديني وقال يبقى نكو بكهيو إن ذلك على الله يسير انكو بجفو يكو بكا كابتك شلو يانتك بفاسي واكيو سولو لك تسهاو ونيني بتاي لا تأسوا على ما فاتكم مسيبات كسيكتي كسانا ويالي لو يكوسوا مدري في الفلان كو كوسي كوسي كوسي كوسي كسان كزارة مرافي كزارة وكتك جمعي بتاي لا تأسوا مسيكتي كسانا على ما فاتكم ويالي أبايو يابي كفوتوني مكتك بتهيدي مكتهيدي بتهيدي بتهيدي ومن هذه الكيوة وسيس كيف كسر وانت تين مراتين بان ومكوبا بيشار من هذه الكيوة هذا تين بان تين بان تين يتكوين كبشوا كما شو مرا موجي مدود شون قد السماء نقوطة كيف يعني شو أنا فنلاتي كي يكوتا أنا نكوكا أنا فنلا نكوكا ولو بشوا كده فنلا شو مدود كما مرا موجي باسي باسي نوية بيدي بيدي ميمي سفاني موجي لكون قوجي لكون وانا فوزي وانكو بابي وانا فوزي وانكو kami mana sini ke sukuan ini pada tu kebaharan cuma pada bara pada sebab kesini eh cuma cuma pada bara kurua mangombe cuma punya mangombe kumi kau jadi tu fanya mangua maji kau pun pasti sawot kasar emos nanti sah sebab fanya aja sah sebab pada cina kau pangkor kau pun tak pernah buat kau tu ada apa mana ni macam kau tu mangombe kumi ya sawot sisa mesti pun jika moyo nak pada cina kurua tak pun cina kau Ibu kami tadi ibadah nabi jumpai dan kasihan ni aku mati waktu mati. Waktu ada orang buat sepuluh kemulia mana. Mungkin kumun lah mana. Tiba-tiba si korban si kecil sawat semara moja. Asal dia moja. Waktu sepuluh kemulia dia mana si lazimu. Maru fakta. Jadi kaya lah kasa. Aku sisi kisi kesan wana kafamoya pada ini. Karofi mana. Kisah lah pulang ini. Aku nanti sudah pulang. Lazim aku hari di kiwa. Lazim aku hari di kiwa. Lazim aku hari di kiwa. Lazim aku hari di kiwa. Kaya lah kasa wala mafatakum. Msisikitike sana kwamba yamekufutuni au mtoto katika mtihani kajitahidi na nini akajakapeleka ni bahati yangu bana wewe sikitahidi tena ja bahati mbaya mimi mwenge bahati nzuri hapana bahati nzuri basi bali jitihada tu likaila tasawana mafatakum wala tafrahu bima atakum wala usifurahi sana kwa yale uliyopata kuna basi yatenendea tu Ukisaja hari kita tidak diri. Bukan apa sih kita sih. Ada apa pasti ada kuali. Masih ada je sih mungkin. Atau pastinya apa sih kita? Kusi puji kemoyo kena. Ini sebenarnya lebih baik sih. Kusi panjang kicau kena. Ini bahati aku mana? Bahati aku. Aku nak bahati. Di dalam tuan apa tak kau di hadaya tem kau di sana. Juri tam tu mana sema. Hafifu mtu na msiba wote ule. Hata mwiba humkamchoma. Akasema, inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Sisi wa Mungu. Na haya lotupa mwenyewe Mungu katupa. Na chodoa kodoa chake mwenyewe. Wa inna ilaihi rajiuna. Na sibure haya tutarejea kwake tulipe. Ukisema hivi. Ukaongezea ukasema, Allahumma ajirni fi musibati hadhihi. Mungu nilipe kwa msiba ulionifika, nilipe. Wa akhdif li khaira minha, unipe ndo bora zaidi kuliko hili nilikosa. Ila mpata bora tu. Kwa Kiswahili sema basi. Chochote kimekupata. Sema Kiarabu kwanza, inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Hizi Mungu, msiba huu si wewe bure. Unipe thawabu kwa msiba huu tena unipe kilicho bora kuliko hiki mpaka kupa karibu uone kama hoja ujeu tata sipu kita moyo kwa hadithi hiyo ndio sababu kwa tekee kwa mtume akisema ajabari amri muumini islamu mambo yake ajabu wewe in أمره كله خير، ما هو إسلام كل يوم خير. إن أصابته سراء شكرا، أصبت خيره شكور، أصبت سراء كسره نتراه بكيا. وإن أصابته ضراء يكف بك مضارا بدا صبره سبيل يكون يمكو هيا فأجر أكبر سراء بكيا سراء بكيا سراء basi sioni bwana mimi si watu jamani ina sababu inakulipa vizuri vile vile atam tubese matamui bau ukikuchoma msiba huo bwana kila nikuharibikia ni msiba huo uone kataka mkusema sema umekwenda nyumbani leo chakula kina chumvi msiba pia sema inna lillahi bibi kachibide sisi pia lakini basi bibi umu salama mwisho wake aliodoa na mtume umu salama katika mabidi wa mwanzo kushirimu wanahudhuria mali ya mtume wanasikia na hivi neje akamsikia mtume kusema maneno haya akaja akafiwa na mumewe Abu Salama ambaye kanyonya na mtume ziwa moja na mtoto sehemu zake mtume kwa adhaatu mati ya masuruhi wa Abi Salama yule Abi Salama kanyoya pamoja na mtume na mkeo kitwa Umu Salama majina yao wanayo huyu Abdalla yule jinake Hindi lakini kila suri cha Arabu kitamani na nchi nyingi mtu akizaba jina lake ndotoka baba fulani baba fulani mimi fulani mimi Abu Salama baba yake Salama Umu Salama mama yake Salama jina lake Hindi anarudia chakali akaja kafiwa na mumewe Abu Salama wageni kwanza wamehajiri kutoka Maka kuja Madina akahudhuria vita vya Badru akapata majeraha kwa vita vya Badru akaugua akamkatikia kafa pale yuko peke yake chumbani Umu Salama na mume wake alikataa na vitoto vile vidogo havifanyi nini bwana wageni kwanza wamefika Madina akakumbuka oh mimi msikia mimi peke yake bado mko chumbani peke yake na mume kishika roho pale na vitoto vidogo vimkusanyikia nimesikia mtume akisema anajiambia mwenyewe kwa mtu hafiki na msiba akasema dua hii akitaja dua ila mguu bora zaidi lakini nani atakuwa bora zaidi kuliko Abu Salama huyo anayemtaki hapa sasa Abu Salama ndugu yake mtume mtoto wa shekhe yake mtume vipi nimwambia mguu nipe bora kuliko Abu Salama nani bora kuliko Abu Salama Abu Salama ndugu yake mtume, mtoto shenzi yake mtume. Abu Salama amenyonya na mtume hiyo moja. Abu Salama katika watu wa mwanzo kabisa kusilimu. Abu Salama mwenye hesabu. Katika watu wa mwanzo kuhajiri kwenda Madina. Abu Salama katika watu wa mwanzo kuhajiri kwenda Habasha vile vile. Abu Salama ni katika watu wa mwanzo kupigana katika vita kapata majeraha kawa anakufa. Bibi nimwambia Mungu nipe robo bora zaidi kuliko Abu Salama. Ikiwa dapana, mbona mko mtume hangu kichini? Nitasema. Basi kasema. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma emku ajirni fi musibati hadhihi. Nipe thawabu kwa msiba huu unanifika hapa. Abu Salama kalala hapa. Na vitoto vidogo vimkushirikia wageni sasa. Wa akhdif li khayran minha. Nipe robo bora kuliko Abu Salama. Basi akasipa Abu Salama akakaenda Umu Salama kisha enda tukaja mtume kuja kuposa bwana mtume akaona mimi niko ndani atakuwa badali ya Abu Salama bwana mtume ile kuposa basi na baba hivyo bwana usiona haya ameniharibikia hizo kwa sababu ya kutengenekewa mkubwa zaidi lakini mtu ana suria kike mtume aje kumposa akasema ah mimi sitaki kuolewa mongo amistaki kuolewa sijui nini sifile kasema bali utaki kuolewa kasema mimi kizee mpesa miki pesa hili kuliko wewe nini jingine jingine kasema mimi na wivu na wanawake wengi ni pezi wanawake wengi nitapoombea dua mpotoshe wivu wako na vitoto vidogo vidogo kasema vitoto vako ndio vyangu sasa utasema bali sasa sile nakusema nimekubali kuolewa na wewe akaolewa na mtume huyu katika wanawake wakubwa kabisa katika wake za kimtume kisha Khadija anapotea Aisha anakuja huko Musalama. Kahifadhi hadithi hii kwa mtume, bibi alikuwa na fikra nzuri, mtume kila kitu kifutane naye na hivi na hivi na hivi. Kapiwa na Musalama kapata. Basi sione tabu bwana, weza kwa hiki mimi sina, weza kujua kwa chakula kizuri mimi sina, watoto wajirani wana nguo nzuri kwa bwana kwa hawana. Sema bwana, sema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa Kiswahili, ya mji mkuu. Ilipe kwa msiba huu, weza kwa umetengenezewa mimi mambo yangu yameharibika. Unipe bora kuliko hali hii, nitapengenea inshallah, mwaka huu utajiona bora zaidi kuliko mwaka huu. Inshallah. Sasa tupunjike moyo mtu. Kihali lazima, lazima kihali. Wadadabduwannakum, tuto kufanyeni mtihani. Naam bwana. Hii ndio ni kweli. Kibaha bwana. Kibaha. Watasema mtaka wenyewe. Kaja na kuzuni bwana wewe, naambia mtume kasema cha nini ndani lahi kuzuni kusema cha wala ila Allah. Hapa ya kama 13 bwana. Sichoki, ya saka mba kaitu. Nisaza mifahamu kaswaini chako. Sanzi. Eo sichoki, ya mara 3 bwana wei. Paja tamara 103. Lilla rahman rahim. Zuri. Wada nabluwanakum. Sita kufanyeni mitihani. Pepo hifati hidhili. Hatta na'lama almujahidina minkum. Paka tuwabainishe. Wepi. Wanyo kuipigeni ya dini. Wasabirina na wale kusubiri, wakastahmili, wanabdu wa akhbarakum, tutadhihirisha habari zenu, zijulikane, wakulimalu, fanyeni amali nzuri, fasayara Allahu amalakum, mataziona Mungu amali zenu, wakulipeni duniani na akhera, wa rasulu wajuvya mtume afurahi kwa watu wako, wajengeshe mambo vizuri, walmuminuna waone waislamu wenzenu wakuigeni. Walanabluwannakum kitu kufanyeni mtihani hata na'lama mujahidina minkum mpaka tuwabainishe tunaalama situwajue banajua mpaka tuwabainishe wapi mujahidina wenye kupigana jihadi wenye kupigana kwa ajili ya dini kupigana katika maisha ya jihadi tu wapi wenye kupigania dini kupigania maisha yatatengenekea wasabirina na wapi wenye kusubiri na wapi hawafanyi haya imetoka jawabu. Ujulikani hawa na kime chake. Walanabuwana kutipu kwenye mtihani. Basu sisi kiti kwa mtihani. Sisi kiti kwa mtihani. Na ziko tuwa ina lilahi. Kumeshe sikia kwa kiarabu. Kiswa sikia kwa kiarabu. Yana tulipuolizo pale. Habari. Ya makoso na mkosa mtu mjine. Tuketanya nduwa ya mtume. Sema hivi, sema hivi. Mesifikisha roni yotena. Leo mesikitena. Nempa mtu tuketuka nje. Asijale. Siyuta mkujia nasu. Wana mkujia nasu. Kita ingin jatuh pada kata sendiri. Allahumma inna li zurubam. Bima bayna bayna ka zurubi teman. Ya jira jalan masyarakat. Kita ingin jatuh. Kita ingin jatuh. Kita ingin jatuh. Kita ingin jatuh. Kita ingin jatuh. Kita ingin jatuh. Kita ingin jatuh. Kita ingin jatuh. Sama dua bala. Dua mtu sinas. Kita ingin jatuh. Kita ingin jatuh. Kul. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula dua'ukum. Hatta mubasikya kujari ni kitu ni. Tau pasikya kumum. Bada kubabudum pada purahi. Bahana hajaran ni. Kukitu dia ni, kerana pride dan pemompa, muka mabunuh dia. Ul, ma ya'ba'u bikum rabbi laula dua'ukum. Asika kujali ni cocokin. Tau kwa sini emna mompa, ada furahi, emna mabunuh, ada furahi. La iya nala maha luhumuha wa la lima'uha wa la kena lusakwa. Kule mpumuga, ada furahi ni. Tas kusuhi dua, kirabu, kusuhi ni dua, kusuhi ni dua. Inna alladhina kafaru wale wenye kukanusha isitoshe kukufuru wao wasaddu an sabilillahi na wakawazuilia watu wengine wasipate kheri kuna njia ya kufanya ubaya wao wenyewe tu basi ukiwa kusemezeki wenyewe wanafanya ubaya wakataka watu wengine wafanye mabaya sio tukutembe wa inna alladhina kafaru wale wenye kukanusha tena wasaddu an sabilillahi paka wazuilia na watu wengine na dini ya Mungu washaku rasula wakenda kinyume na mtume anaambiwa mtume kasema hivi alikwenda kinyume chake mtu kasema hivi alikwenda kinyume chake min ba'di ma tabayyana lahu huda baada ya kuwabainikia kwa huu ndio uongofu usipaku kuda ukaidi tu kwa hivi tukatazwe Pasti. Lain ya buru baha syai'an. Awatam buru mkukis. Wajah wajah buru din yang bu. Pasal yang hukit wa amal. Mumpat kasihan. Kusi dia apa dia mati tahu di sini. Tak ada musik ini sinku. Kula pada pinyume na mizini. Kula mtume. Mumpat pokai mati tahu. Inna alladhina kafaru. Basi mtakafiru kwa nikweli. Akafiru kislamu pia. Anajua hili haki hataki. Kwa nini niambiwe, kwa nini katazo, kwa nini niziduliwe. Yeri hata. Wakashikilia watu wakapoteza maksudi. Jambo ambalo anajua silo hili. Wakambia silo, silo, na hivi na hivi. Kiyari hawa. Inna alladhina kafaru. Wale waje kumkanusha Mungu. Au waje kukanusha maneno ya Mungu na mtume wake. Kwa nini. Wasatu wa sallila. Na wakawazuilia watu wasifuate njia ya haki wakawakataza maksudi. Washaku rasula wakaenda kinyume na mtume aliposema. Min ba'di ma tabayyana lahu huda. Baada ya kuwabainikia uongofu kwa hiyo haki wasikubali kuifuata na wakakataza watu. Basi wasidhani wanaharibu. Watu watafungua macho tu wakitaka stake. Watu watatambua tu. Lan yadhurru Allaha shay'an, hawatamdhuru mtu kitu, lakini hawatadhuru ni mtu kitu. Wa sayuhbitu a'malahum, ataziangusha mizimba mali zao hizo, hakuna maana mali wao kwenye kimya na mtu. Tena, ya ayyuhalladhina amanu, ee Muislamu ni atiu Allah wa atiu Rasula. Mtii kuna mtume. Yo baba na mama, wa babu yangu akifanya kazi hii, hajafanya na kazi nyingine pia. Lazima mtii baba. Unaruhusa basi. La ta'ata li makhluqi fi ma'siyati khaliqi. Unaruhusa kumfi kiumbe kwa kumasi Mungu. Babangu katondea radhi. Kanatesho kijifanya mambo haya. Kunga za wazia hizi. Hatifai kutupa. Tupa bwana. Tupa. Wanasema. Tunakuta wazee wetu juu haya. Tunapata wazee wetu. Kwa majibu. Jepe. Hata kikuletea hilo bora zetu kwa hivyo. Ndiye kujeleza. Hata tukuletea hilo bora zaidi kuliko haya. Kwa nini bwana? Kwa nini mtoto bwana kwenye mimba nisisome? Na, tena tena. Kidogo na mimi. Sisiki, sio sio. Ndio, imani hii. أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِهَدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ جزاك الله خير أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ جِئْتُكُمْ حَتَى جِكُلَتَانِ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِهَدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ حَتَى جِكُلَتَانِ Yado bora zaidi kuliko mjua kutakuwa zee wenu. Hakubali. Usikubali. Sibasi. Tenye mutoni mwenye. Sibasi. Atma kutasee. Wakena ni mwenye. Awada ujiri tukumpi ya hadami mawa ya subalehi abaku. Hata jikuleteni yado bora zaidi kuliko mjua kutakuwa zee wenu. Msikilizi. Msikilia. Tenye mutoni. Atiu Allah bala. Kyo baba wala mabu. Atiu Allah wa atiu Rasula. Simkum simtume wala tubtilu amalakum. Msizibatilisha mali zenu nzuri kwa kukosa kumsikiliza mzigo na mtume. Tena inna alladhina kafaru, hawa wenye kukufuru kweli kweli au kukanusha tumeno mzigo na mtume, wasaddu an sabilillahi, wakawazuia watu wasifuate njia ya haki wapate wanaotaka wao kwa ajili ya pesa. Thumma matu kisha wakafa bila kutubia, wahum kufaru hali kwa ni makafiri wa kweli kweli au makafiri wa kutusikia na mizimu na mtume. Hao falan yaghfira Allahu lahum, Mungu hatawasamehe. Hatari kubwa kutomsikiliza mizimu na mtume, Mungu hakubali kukusamehe. Jeuri matuwele pale. Basi tusikilize ya mkubwa naye, watu wakikhtalifu huyu kasema nini, kasema nini. Usishikie tu babangu, babangu, babangu nani. Amin, atiu Allahi wa Rasula uli aminikum. Fa intanaza'tum fi shay'in, mkikhtilifana katika jambo, hawa wanasema inafaa, hawa wanasema haifai, kufanya nini? فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. Mrejezeni mjizi mkuna mtume, tezameni mku kasema nini, kasema basi kiyono kishe, yali ulozi. Mku kusema kitu, rasul, tezame mtume kasema nini, fakwe, kutishe. Hapana kwa mjizi, hapana kwa mtume, ijmal, kifakwe, wana kiyono, yosemadi, hivi, lako, hivati. Ala ilmu, kala Allahu, kala rasuluhu, isaha, wal ijmal, ido ilmwani. Ilmu, mku kasema hivi, mtume kasema hivi, shati hadithi sahihi. Naiti pato wena vioni, wena vioni wengi wame sema hili, hilo lako tupa, huna usilamu. Wa al-ilmu kala Allahu, kala Rasuluhu, insaha, lakini ile mtati, kala Rasuluhu, seti na hati kala hili, wa vijima, fatabu fihi, suuri kala mku hayo juwe, kukuka sema hili, mtumeka sema hili, kifake sema hili. Sekupa nyo kaidi tu, nye petero tu wami watatu, moto tu. Namba, kabaye manachuoni basi dunia ni akilia kabaye manachuoni naye dunia akilia kile hana na rejea na vioni sasa kuna kutasema basi haya na huyo akisema hivi akisema hivi akisema hivi tazama ile ambayo moyo unatua zaidi albiru basba anna ilayhi alqalbu basba anna ilayhi nafsu ya bozuri mimi na hapa ukifanya moyo wako unatua kwa hiyo nzuri kweli wa in وَإِذَا افْتَاكَ النَّاسُ أَفْتَوْكَ فَتْوَى نِنْكِ وَيَسِبَ هِذِي وَيَسِبَ هِذِي أَفَلْ نَوْلَمْكُ أَفَلْ نَمْتُومِ أَفَلْ إِتِفَاقِ أَوَ مَسِبَ هِذِي أَوَ مَسِبَ هِذِي كَزَامَ لِي أَفَلُ مُولُ نَسُوَى كم يأتي لأكوني نسوى مولا نم مولو كتوى قولا هذي زيرا من يوسك تزامة وتعون آهي جماعة هذي زوري hawa wajakakanusha na Mwenyezi Mungu na mtume tena wasatu wa sabili lahi na wakawazuilia watu na njia ya Mungu thumma matu kisha wakafa bila kurejea wakatangaza ukweli fala yaghfira Allahu lahum Mungu hata watatu sema nini fala tahinu sidhofike Islamu bana we dina dina usikubalize tumesema ano kupiga mpige baba ni tada alaikum fatad wale piga piga ufanye jeuri wewe yani nini bana tahinu msibo peke watadu ila salmi mkao mnataka salama tu salama salama bwana wewe haiji sulhu haiji na pancha upanga bwana salama tu mtapata kopi tu pigo tu bwana unowe upanga wako wewe mkali utetee haki yako tedebali yuki mpigani mako hamia sali bwana yuki ana hamia sali yake wale kwa kuchezea bwana yuki anakushinda waman lam yadud an hawdihi bi silahi yuhadam asipitetea mtu chake kitavunjwa bwana waman da yadhlimi nnasa yudhlami asiyadhulumu atadhulumiwa isidhulumu mtu sidhulumu ewe utadhulumiwa bwana kitu kadhani yote kadhani وَمَنْ لَمْ يَدُودْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَمْ كَمَا وَنِي حَدِكِ تُجَاكُمْ عَلَى كِتَبُوا جَكُمْ بِذَلِكِ وَمَنْ لَا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمْ أَسْوَ ظُلُومَ كَظُلُومِيهَا كَتَيَارِي وَسْكُمَلْ كَظُلُومِيهَا بس لكن سوى إنتو يقول نوو فانقراكو ومكان وتتي حقياكو استدباني يوكي بسيداني معاكي يوكي معاكو سلوحاني أتاني بس أنا ذي لذي لذي لذي لذي لذي ففحنا عن بني ذهلي وقلنا القوم إخواني أسأل أيام أن يرجين قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر وأمس وعيان ولم يبقى في رضوان دينه كبدا كنت بشرتم جدا فلا تهنوا في ذلك وتدعوا إلى السلم كون يدعو لك سلام سلام أكيني وإن جرحوا لسلم فإن هذا فكت لك سلام كويدي كبالي سلام أكسلم وبرغوسي كبالي فإن جرحوا لسلم فإن هذا kwa kwa kweli wanamidi kutoka salama na nyinyi tukini salama lakini nyinyi tu bwana tusameni tunatenia tu bwana rusi lakini salama nzuri tukinao wakati vile vile wa antum al-a'dawu na nyinyi tu wakubwa bwana na budu dini mzima na budu mkuu kubadi dini bwana wallahu hakum na mungu yuko pamoja na nyinyi tena bado hivi wadai yatira kumamalakum wala mzimu hatakun nimeni thawabu za amali zenu, sio kazi ya bure hii. Mwenyezi Mungu akasema subiri nani basi, Mungu anasema bwana yatira tu, wala hatakupunjeni mizimu amali zenu, sio kazi ya bure. Fala tahinu sidalilike watadu ila salmi, mkarika salama tu, salama tu, salama haiki baada ya kwanza upanga tena. Wa antumul a'launa, nyie ndio wakubwa. Islamu wale mkubwa bwana wewe. Wadai yatima kwa Allahu, na mtu kwa pamoja na nyinyi maadam kwa pamoja naye. In tansuru Allah yansurukum, kimnusuru mkumla msubinyake mpate kwa pamoja na nyinyi. Wadai yatima kwa maana wala hata kukunjani, hata kunyimeni basi. Eh, kunyima. Hata kunyimeni mizimu amali zenu tena mbele yake. Innama alhayatu dunya, kwa unapapia uhai duniani, ikipigana mtawawa uhai duniani una maana gani? Innama alhayatu dunya la'ibun wa lahu bas, michezo na pumbao tu ndio kwa nini duniani michezo na pumbao? Ipata kitu bila kitaka hayo. Wa inna dara al-akhirata lahi al-hayawan, uhai wa kweli kweli wa sare khaira huko, hapa ni michezo tu basi na pumbao. Mna khayari ukote huko. Wa man yabi adilan minhu bi'adilihi yabindahu al-ghablu fi bay'i wa fi salami, unauza khaira kwa dunia umepunjika kweli kweli. Haya, innama al-hayatu dunya la'ibun wa lahu, uhayu fi dunia nini mchezo na pumbao tu. Lakini wa in tu'minu kimwamini Mungu, wa tattaqu kajikingana waliokataza nayo, yu'tikum ujurakum, atakupeni thawabu zenu wa khaira. Wala yas'alukum amwalakum, wala Mungu hakutakidi mali yenu yote. Zaka mbili unusu tu katika mia, sadaka khairi zako kwenye kutoa kwa ajili kazi ya mali na pesa. Pesa mtito roho tabu kutoa, basi zote leo ni hatari, inatoza na pesa na maindi hapana. Wala yas'alukum amwalakum, wala Mungu hakutakini mali yenu yote. Ada urobo, thuluthu, thuluthu penye thuluthu ya mali yako saidi ya mambo ya kheri. Hujapewa mali yote kwa hizi tani. Wala yas'alukum wala yas'alukum amwalakum, wala Mungu hakutakini mali yenu yote. Iyas'alukumuha, lao wakikutakeni Mungu mtoe mali yenu yote. Fahiyo hasibu waka msikileni, tatu, toa, nabukha, wikafanyo bakhiri tu, bila adamu bakhiri bani. Wa uhu tatilabusu shuha, bila adamu wote wana ubakhiri. Toa umbo na bila adamu bakhiri bani. Basi toa toa kitu tabu kabisa. Kati ndo sababu kupatia pepo, najua hiti, mwisho wake, sunusi ya mali yako. Sunusi ya mali yako. Toa. Jambo mali yako yote wa toa. Basi dini nzuri, dini ya pesi, tutalipwa. Haya. Wa in tu'minu mkimamini Mungu, wa tattaqu mkajiepusha na leo yakataza, yuti kubudura kubatukupeni jatalenu sio bure. Tena wa la yas'alukum amwalakum, hakutakini mali yenu yote myatowe kuogopa dini gani jamani hii. Iyas'alukumuha, kama atakutakeni kutoa mali yenu yote. Fahiyo hifikum, akakushikili toweni, toweni, tabkhalu, mtafanyo bakhili tu. Wayukhrij adghanakum, atoe akihirishe chuki zenu, tapaye chuki tu lazi. Pesa kata abu kutoa ba. Masi wale lupita pita yusko maulidi, pesa maulidi, pesa maulidi, uta mtikisi shamtu mebure, ya jole, ah, tume gani wano pita yusko mbote na kati, jio si imani. Au malizi pale, nini kibukoma, kibukani, pesa ni imani, kama kama malizi. Yudhi ziyu, wali kisadu kubatu, yudhi nini? Wana kisatu kwa hana mbali mnijizi. Wana kisatu kwa toka wa siri kutu wana kutezea mumri yao na kapali na kisatu kia na kuja. Pesa, yuwe nini? Sadaka, yuwe nini? Siyuwe, makafiri wa kubwa wangu. Wale tukanisha nini ya kisilamu bada kapita na pita pale wana watu mtapiti kubwa pesa tu. Watoto wapepua wa somesha, wa somesha wana hapa na nini kisatu kuchungu, jiparikwana. Wana chukizisha nini mambo ya kutu watu wa kitu tabu kabisa. Uone mwezi wa Ramadhani mkubwa sita, hata kubanyani, pesa maridi, pesa maridi. Maudina kata kwa kitu saadi mwenye maridi. Jio sima. Wana sikubia zote bani, pesa maudini, sema kwa, sikubia zote. وكيف تهان رفيع درجان يجينا نوية كارية بين البتاتي ولا سهابة تذنب مبولي زمان الشيخ الراب بشي مخزونة كيتوة فازل نزيوة أبو ولي وموليدي بازل يا موليدي موليدي يسو تكي لكوان نبازل أنا أقول لك كاتب قصة كرساتي وانا أقول لك كاتب قصة كرساتي تسيو إن يسألكمو ها ما تماكو يكون فهم فيوضو na kama ni mnajua hao wale walipo kilibisi wale kwa vitoto vijazo vitachisha kuko kucha pale vipite kiomba niambie ni bwana mnapata toa watu kuwasomesha tena yuko fanya wezi watoto wale wakaja kazi na mali mali bana zile na watu wale kazi ile bwana mtoto kibebo tazama mtu nini nini kisomo cha kumbeba inyakal kumuha kama atakuombeni mali yenu atakutakeni mali yenu yote kwa hiyo hafikum akakushikilia soi toeni أبغادوا تفعلوا بقيلي ويخرج أضغانكم أطاوي وشوكي زينو كان قانيولو سيبهيري شوكي كيسكيلي ديني بس لكيلي كتوا كيتو كيدوكو أكتسلو سيامرياكو توبانا ها أنتم هؤلاء هيني ماتو ها أنتم هيني هؤلاء توكيلي هيني تلعونا ملايتوا لتنفقوا مطوة في سبيل الله الذي كانت يزمكو لكي تمسكيتي يكو سيدي يا مدرسة يكو سيدي يا ونيونك وفجيب كفجيب من أفجيب بخيلي لما ديوت تسيلي أنا أسولو سيدي يا مدياك وأنا أفجيب بخيلي قيا ياكو فاكو ويسو في فاتي في مدى نستومي أن نسيما بالله مدى ها أنتم هؤلاء يعني تدعون من نجوة لتنفقوا في سبيل الله والصدقات برهان كتوا بيسة وعلامة وإسلام بنا كاس كتوا بيسة بنا كتوا رجي بيسي ما تيابورا مسكتا مكدارا بنا مكينة في واقفوا باتوا بديها كتوا رجي بنا يبيسي ونقوم قاسوا يعني كاس كتوا بيسة كمان كتوا بيسة الصدقات برهان adama ya Uislamu kweli kweli kutoa bwana bure bure utoe umpe mteja kusutewa wala sikio na taraji sababu ya mku adama umeamini kweli wewe lakini upoke sana hivi ndio watu watu asante bazazuri awe bure bwana exercise arbaiza nikona baki ndio umekisha mache afanye shaka ya sadaka bwana Bisa kata fitur kita sepuluh kita tulis. Atau yang kata fitur, dah boleh cakap ni. Saya kata sepuluh fitur ni. Saya nampak nampak lagi ni. Berapa isa? Kau ni pasal kata fitur ni sepuluh fitur ni. Tuh, saya kata ni. Wajar kufunga masa Ramadhan, kau funga. Bukan ni sih kau masa Ramadhan. Asal ni kan? Nampak ni sih kufunga tu sih kufunga punya masih jadi bim. Nanti dah kufunga salah. Ya kau siapa nampak sekarang tu? Bukan kau jawab kau dia. Kau ni yule. Kau kan cezu pada fani. Cezu. Nanti musuh akan ambil pasal ni sih. Umi azza wa taba shi ah nani kama bi baki sije na yake kishoni ya shawatu mshabona basi zime kuishi sababu moja katika mashaka zetu akimbuja kama na mtu kashikana hivi na sababu wa mshaka ah sana atabia njo mshoka mshoka bwana wongo basi mchezo kudanganya watu tu basi Saka kitu gani? Pano umesimama na kuiba. Wao umesimama serikali. Usiwe unafanya shaka. Jenui. Sema ni nani kupika? Mungu basi. Ni ya moyoni, bali ya pili kali. Ni ya mume si baba unajua mwenye sala lakini sasa ni magharibi. Ni kitu gani uswali kwa sababu unajua mimi na sala tu sasa ni na kuiba. Mungu alikujua bali kwa nafasi. Unamwambia ni kumi na sala leo. Mwanzo wa sala ya Kiislamu Allahu Akbar. Bas. Sote usali pazo kuhuni na nini, hakusema mtume, tesu moja wani. Kume kasema nini, anayye moyoni, unaanza kusali, Allahu Akbar, basi. Ito wa magharibu, mshadiyo mwenye nasali magharibu, ito aisha, mwenye mshadiyo nasali isha, kwa fanyi mwenye mshadiyo kwa nasali. Sinazi mwenye mwambie mku, hivi, hivi, hivi, hivi, na mina fanya hivi, ata huko. Hai, kwa moja watu wanafunga sana kila saa kila saa, sauti kubwa manake Allahu Akbar, kujalia wala watu wengine manake mmoja kainama manake. Akaona ni imani. Ala, hiyo hiyo. Yaharibu bali, mara mimi sasa hivi. Piga piga zia Allahu Akbar na babaisha watu wengine pia. Piga sauti Allahu Akbar kama imam, wakaona mahumu ni imam, wakasema Allahu Akbar kainama. Kumbisie. Basi ha. Watu wetu kwa dhati, tumalize basi basi. Ha antum, ha antum, haulai, enyi. تدعون من إفار تنفقوا في سبيل الله متوكة كدين ينفوك من تلك الجية سنكو لتوكة فمنكم من يبخل كنا دون في البخيل هي جاد مبارا قبيا طول في البخيل بانا سيدي مسكيتي سيدي أتوتو مسكيني سيدي ونعك مسكيني سيدي ونا في البخيل أقبيا ناني في المجيل ها أنتم هؤلاء tunaona mnaitwa na mku litumfiku mtowe fi sabili lahi katika njia za mku watotuweka za kheri faminkum man yabkhal kuna wengine wanafanya ubakhili basi wa man yabkhal anafanya ubakhili fa innama yabkhal an nafsi anajifanyia ubakhili mwenyewe bwana anajikosesha mwenyewe mambo atakwenda tu kabisa yako kutoa haendi mambo atakwenda umeharibikia wewe ومن يبخل فإنما يبخل النفس أنفع يبخيري أجيجي ويبانا أجيب يبخيري مجاوي والله الغني منكم مجاوي قاسي ما أقول أكتر قوينتك وأكتب فقراء إيجو من حيث يمزينك وإن تتولاو يقوز ببهايا وسيطانها فنيكي يستبدل قوما غيركم وتبادل شوات وانجين ويفاني هيفاني بانا يلفاني وانجيني Tumba la yakunu wa msaada kumkisha hawatakuwa sasa nyingi tukopora kwa nyingi mtoto wangu kidogo toa hata kidogo niumfiku juu sawatini sahihi mwenye kingi atoe kingi kwa mankuni rawa na irisku na mkiri kia kidogo atoe kidogo chatu utowe wani chatu utowe kitu kwa chatu mbisha haa kwa manjabu kani kwa ina makalosi kwa mbisha watu fuka wa inta tawadawu mkia pambongo haya apo kutoa toa katika mambo ya khair na pamgongo hamjani basi yastabdil qauman ghayrakum mbatabadilisha watu wengine wayafanye haya thumma la yakunu amsalakum kisha hawatakuwa sawa sana na duniani wala hapo ya rabbana watakuwa mbele tu duniani na khaira wallahu wa rasulu ala muttaqin wa bahri ma yahibu rabbana jazakallahu لَمَّنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يُوَا كُوَا كُوْنَا مُولَا إِسُكْوَا مِذِينِكُمْ فِتْيَاكِ نَهُكُوْنَا سِيُوْكُوْسَا نَمْكُوْيُكُوْ تَيَارِكُوَا بُكَيَا وَيَكُوْكُوْسَا أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَنِنِ وَاتُهَا رَجَيْفَ مُكُوْ hali kwa Mungu ni mwenye kusamehe yogope ukikosea tuba Mungu afala yatubu na inabahi kwa nini hawa kuhareje kwa Mungu kikosa wayastaghfiru na huwa kamtaka wasamehe wallahu ghafuru rahimu Mungu ni mwenye kusamehe basi kukufirie dhunubu za jamii maasiya Mola wetu situhibu kabuli tupokelea na ambayo kwa dhunubu yapate yote pia bila chembe ya udhia dua takabarisha sana yope rabi tuomba ume wake kwenye magorofa ukatuweke yuli afurahi yuli acheke tukitana hapo tukirema wastaghfir dhambika taka msamaha wa makosa yako kwa Mungu Mungu atakusamehe tu usamehe tu walisijo makosa makubwa haya muhali mtu kunisamehe hakuna makosa makubwa mbele yangu qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim enyi waja wangu nie ndio jifanyia fujo katika nafsi zenu kwa bahati haya na haya na haya la taqnatu min rahmatillahi msikate tamaa na rehema yangu ukereje kwangu kabla nisamehe makosa yangu sipali tena basi yote kalala alhamdulillah hata makosa gani inna allaha yaghfiru dhunuba jamian Mungu anasamehe makosa yote ila ukafiri tu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Mungu hakubali kushirikishwa na kiumbe kingine hizo ndo dhambi kubwa zinamgusana Mungu lakini wayaghfiru ma duna dhalika anasamehe mengine yote basi upesi upesi kurejea kwa Mungu kwa tukupokea ukisema ah ni mara kwa mara natubia bwana bali tunapokea tena yale yale ndio haidu hayo lipo kisha samehewa na haya tuseme yote yale lakini ni kazi tengeneye تنسكتي يوسف لسماء قول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هاني وجاهدوا الذي فنيفوا جوك التنفسين لا تقنطوا من رحمة الله سكات تمام رحمة يمكو إن الله يغفر ذنوب جميعا إنك أنا سمعه مكوسة يوتياري ما دم ترجفاته تينا تكفينزا وسي أحمي من بايبانا nime haribu mkata hajana mimi anaya hajana we ukirejaka kupenda inda allaha yuhibbu tawabina mkana wapenda wale walokosa wakarije kwake kwa yuhibbu lmutatahirina na anawapenda wale wasopate kukosa wote anawapenda ili sipendwi minaliharibu zamani ndio uliharibu zamani leo umetengeneza mkana kupenda usione mimi nani wewe kama mzako tena nikutafutanuliza wewe nimeshakuliza anakupenda tupende tuliokosa bwana wewe kama anavyowapenda usifanye makosa akawapa mtembee inna allaha yuhibbu tawabina Mungu anawapenda wale waliofanya kijausi na nini na nini wakaja kwake anawapenda furahi, katufurahi bani. Kwa yuhibu lmutatahirina, nana wapenda wale safi kabisa, hakusema mgu. Inna allaha yuhibu lmutatahirina, kuyuhibu tawabina. Mgu anapenda pele, wale masafi kabisa, nana wapenda halaku hawa. Nema, tori, haa, kanda. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa tena wastaghfiri dhambika walimuminina watakie msamaha na wenzio vile vile. Islamu shati wapendelea ni kheri, wewe unapenda mtu akusamehe, mtakie na mwenzio asamehewe. Jirani yako mlevi ana uji na kitu gani? Ukijiombea dua mwambie dua mtu mtengeneze huyu awe mema na yeye, sizidishi kuangamia katika hili baya hili jamii. Islamu namba جزاك الله خير نجيبنا نكوني نبوسي بقى من كوني ها جزاك الله خير كار بنتوبر جزاك الله خير كار نعم حقي نمنا ديلي لكينو كيرجاك وامكوة تهيو حقي بنا دام وتكتكولية حقي نمنا ديلي كنا حقي يعني زمكونا حقي بنا دام haki ya Mwenyezi Mungu sharti za kukubaliwa toba yake ni tatu, na haki ya kiumbe nne. Haki ya kukubaliwa toba baina yako na Mungu ni kuliwacha ile jambo lako ulifanya tena ukatiania sinifanye tena ukaona sikitie kwa nini ulifanya, basi ndio mishalala magosa baina yako na Mungu. Uno kuna potobia sharti zake tatu. Wacha ukifanya tena ulipo hadi sasa zali. Uwazimio pendelea na sala zako sasa. Uwe ukikumbuka ujute usikitike. Basi nakwisha mshalala. Ikiwa hapo binadamu to sisi hizi tatu, ukidhulumu watu sasa usidhulumu. Yaani usidhulumu, ukikumbuka usikitike kala fulani. Nane kwa rejeshia haki zao. Hao ndio wanyang'anya wa dhulumu. Ikaenda mkinika. Unambia mtu kitu umemnyang'anya uriba kitu gani? Kumbuka na mzulumu ni nini umemnyang'anya ni mpelekee mwenyewe haki yako. Unaogopa kumpelekea. Asikupeleke polisi wala pale gani? Ukija kwa posta bado sitaji jina. Dadamu zamani nilikudhulumu. Msikitini kwa leo. Kwenye pati lako leta ndele pokoje mimi pesa nitazitoa hizo pesa zako na hivi na hivi na hivi. Lazima nipatikane haya. Ikiwa kitu atimkiniki kumwambia nisamehe, au umemsema mtu nikamwambie nilikusema pale za watu na hivi na hivi, nisamehe. Sio binadamu kazi yake ndio hivyo hivyo, nisamehe. Kuna wale ukimwambia mapata zidi pale pale, ama umezini na mtu wa mtu, wewe kumwambia kama nilizini na mtu wako nisamehe, ndio baraka kubwa zaidi. Basi mambo kama haya ambayo Mungu anajua yakini kwa unajuta, unaona vibaya na hayalipiki, لو كده في البيت بس مين بتقولي بيا يا يا تصحى كده بقى يا سيدي شو عايز تقولي بمني ولا تقولي بمني يا سيدي بس شو عايز لي لما بدي اقولي بقى لي حتى تقولي يا ولد حتى لو سوى بكت قد وامتوم يا اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لحقك فتحمل واني انت واغنني برحمتك اللهم ان لي ذنوبا لي من المعاصي لمكوس بيني وبينك بين يدك من ويلي سكسالي سكفونك نمني وذنوبا نبنى مكوس فيما بيني وبين خلقك بين أنكم من أبي مباكو من هريب أنتم كي ولبدا من هريب أنتم وناوي من فجهي من فجهي اللهم أنك ما كان لك منها هاي النفق سواوي فاغفره لسنه وما كان منها لخلقك ليالي أبايوني حاكي زابي مباكو فتحمل عني وشكول يا من دبيه دبيه ويوه من سيوة كوليبا شو باتكو دبيه بان هلازي نادا مباتكو يوكوا ويوه صافيكو لفعلي kuna kutoa na sikitika kuna cha kufanya mbona kupata kodi pia basi sasa ipo mkosea watu wengine ndio sema sijelegeze wana hatari lakini kiasi mchoweza lazima uko mwenyewe lazima uko mwenyewe kila baada ya kimkini kia kimkini si bila tele fanya mema utienia mema haya yampikie fulani na limkuda mkewe kwa kiama akipata habari hiyo apewe sababu hizi adawa nisamehe akipata sababu tasamehe bali swala zuri haki mbili za binadamu za mizi mguu na kiumbe chake za mizi mguu nyepesi kukutwa mtume akisema dawabinu thalatha madaftari ya kuandika amali ni madaftari matatu daftari moja hiyo haifutu kabisa ndio kafiri inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi mtu hasa hayo kafiri akumbia yako ni shehu kubara utafitikini kwa kukukia dhudu hakubali kafu ya dawai minu sarasa diwani mwode hizamheri na diwani mwode jepesi kukutika doi maina yako na mizimu jepesi na diwani ya tatu ndio haki za wabu silazimu binadamu atapaka umepika mwere mkire mtu kana haki yake lazimu adipe paka bani kujui kumulipa paka upaka kwa mjuali unompiga mkire mtu kukone sikitika kwa rikwe ni mkati kusimamia yakampanya ni pata atasamehe ni mjumbe ni mtindo mbaya mkabe bomkeni ndiye mtu akijitahidi kufanya mema kuseme mema haya na yafanya kwa ajili ya wale ndio hadidia yao ndio wadhulumu sio kiama kidai wanitoe mema yangu basi atodoke katika mema haya yakitosha hayo pia mje nilishwe mwenyewe katika kama zilikuwa nyingi na sina chochote huyo chochote mbwa atakuchukulia kama mwezi wa Ramadhani watu wagonjwa, watu wazima, mtu mgonjwa na ugonjwa pale hawezi kufunga. Kama ni sukari na nini pressure kitu gani, anapoelekezwa sifunge na yakini hawezi kufunga. Juu yake ni kutoa kila siku. Kiswahili cha zamani kibaba cha mchele, sasa ni kilo. Hana basi. Basi bana. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. بس انا مجيني كيتو هو يزين بطا بتقول ليه ايه تكيس وانا زين تشبهها مجال جزاك الله خير واستغفر لذنبك بس جزاكين سامحه ومنيوه ولي المؤمنين لما الاسلام وزاكو ونوم الملات لو نواكي بلي بلي بس يوسي وزاكو تزايد الله بكل لي ولوالد يولين كلا كيتو يبني دامه ونسي يبني دامه ونيوه ونبني دامه ونزيو ميبو انا سيما وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ تتبقوا متاتك وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا نَانِي مَنِي مَنَيْنُ مَزُورِ زَيْدِي نَبِي زَيْدُ وَبِزُورِ زَيْدِ مَسَيْبَ قَوْلِ نَانُ نَقَوْلِ كِتَيْنُ قَالَ بَكَيَرَ بِكَسِيبَ نَقَالَ كَفَانِ فِيَا سبحان من تعزز وقال به كمين من تلقف بالإذن وقال به maana sana kaule nani mwenye maneno mazuri zaidi na vitendo vizuri zaidi mimbanda ila Allahi kuliko yule aliyowadigania wenziwe wenzie mwendo wa mkuu wenzie dini ya mkuu hakuna mwenye maneno mazuri zaidi Takide toshi. Bami da salihan. Namanya kana panya mema teho dari tehimiza. Bagaibi, bagaibi. Jamani, tumbabam tu munya hoboki. Waman nahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Bil ya qarf ya mema. Yatatu. Wa qala innani min al-muslimina. Akasema na akafanya mambo ya kuonyesha kwa kweli yeye yuko pamoja na Waislamu zake. Unapendelea mume na Waislamu zake. Huwataki mabaya yote kile namna hii. Sasa utahaja na zako. Wasaidi hata dua huombei. Si mtu mwema tu tupate matatu. Maana hata kaula. Moja, mimma da ila Allahi ya pili, wa amira salihah tatu, wa qala innani min al-muslimina. Akawa anasema na kufanya vitendo vya kuonyesha kwa yeye yupo pamoja na Waislamu wenziwe, hata dua kijiombea, anaombea na wenziwe. Basi wewe utachakula bana, upika mavigole pako, mimi nanitia vizuri mwezi wa Ramadhani, majirani wamekuzunguka. Wanusie tu bana. Hapana kunusia. Lazima wapeleke kidogo kidogo kidogo, ndio huyu kesho, huyu kesho kutole mwingine ndio nini? Unaona maskini hana kitu. Mtume akisema ukipika mchuzi una harufu itafikia majirani. Takfir ma'ahu wa ma'aha. Kisirisha maji yake, maana ufanye chururu mchuzi. Chururu za chururu, lakini kitu kimoja. Chururu bwana. Peleka huko mbele, si shati mzito mzito ile peke yako. Peleka huko, peleka huko, peleka huko. Mzee Abdullah ibn Umar alichinja mbuzi safari moja nyumbani kwake. Akamwambia yule mtumishi, ukipika mchuzi huo na nini, usisahau jirani zetu, wakati majina fulani na fulani, lakini makafiri. Sitahau, peleka. Yote tunabuku. Kila kitu kwa kijana kumbusha. Ha? Na wewe kila wakati yako hayo kasema wewe ungemsikia mtume namna alipokuwa tu hili kitu hili za kukaa vizuri na majirani, usingesikia ajabu bwana kukihimiza hivi sasa. Tuba kuhimiza tu kwa vizuri, hata zama leo sikilizani. Na Qur'ani imesema waqulu lin-nasi husna, watu wote wasemezeni mazuri na muwafanyie mazuri. Basi inshallah tukikosa turejee kwa Mungu kwa shukrani zake tatu hizo, na tukikosa kwa binadamu wenzetu turejee kwa Mungu kwa shukrani zake nne hizo. Ila ukishindwa kuitimiza ile hane, na Mungu atajua kweli umeshindwa unacho kwa nini zaidi. Atakusimamia yeye na dua ndio yeye amtume kufundisha. Allahumma inna li dhunuban fi ma baini wa bainaka wa dhunuban fi ma baini wa baina khalqika. Allahumma ma kana laka minha faghfirhu وما كان من هذه خلقك فتحمله عني تقول يا ووي سينا تقول إبا وأغنني برحمتك لتوشى دينسك ورحمتك بي بسينا ووي رحمتك ونقوشى دينسك لبكير كتو زوري كتو هاي بس تتوتك لبان بدلين زيون واستغفر في لذنبك والمؤمنين حتى كبت التحيات تبقى صادق مصور ما سمعني التحيات نابل هو بتكتب عني أدمين من بكيارك وبعنا فاسي من سكبان مثلنا Ukufiria dhurubu cha Arabu cha wanayi. Yo. Tunajaba kukufiria dhurubu za jamii maafia. Mwala wetu situkhibu, kabuli, tupokelea. Na ambayo kwa kurubu, tia pate, yote pia. Cha Arabu cha wanayi. Bati hani. Kasi luka yetu bana wafo wata kani. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa astaghfir na jatika tahiyatu kwenye soma. At-tahiyatu, mubarakatu, salawatu, tayyibatu, illa. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا اماني تفكر سيسي كسالك. السلام علي اماني فكي انكو تمني حبانا بانا تفكر بيات باكنا نتوال قريبك انفكر بيات جزاك الله خير لكو تجد بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي بيتي قولوا مفكر بان تجد بيتي بيتي بيتي شاء الله فتامتا جزاك الله خير. انا سيما التحيات لله تحيات البركات والصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي اماني تكفكيه انتومي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا اماني تفكسيسي يبقى نصير بكاك وسيبا. السلام علي اماني بكاك هوا وسيباتي اماني هوا فاتي الكروفي. Salamu alaina, amani sote sisi tulio kwa hapa, haitoshi. Wala ibadillahi salihina, na kila waja wako wale wema, wapi amani, watu wabaya sifa amani kwa hatari jua. Yote, namna hivi, io vedo perché Jacoba non è quell'ozione da qui se haishi che la pari la panatina di dunia hazana la hebu che te la pari salam alayna te che sari perché Jacoba tu che sari perché Jacoba salam alayya wa staghfir li zambika kitakie msamaha wewe mwenyewe walil mu'minina na maislamu wanaume wote walil mu'minati ndio walil mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wala usem tikamsamani mengine mko hayoni hakuna soona mku wallahu ya'lamu mutaqallabakum mku anajua nyendo zenu mahali mnapokwenda wallahu ya'lamu mutaqallabakum mku anajua kila mahala mnapokwenda wa maswakum na mahala pa kurejea kwenu utajifika vipi utakimsamani mengine hayoni mko hayoni hakuna soona kokote unapokwenda mpana kuona kupata kurejea mpana kuona basi ukikosea rejea basi usiona atafikara mengine haya wallahu ya'lamu mungu anajua utakalabaku mahala pa kwenda kwenu na kurejea utakalabaku mahali mnapokwenda wa maswaku na mahali pa kurejea kwenu kote anakujua tena nini وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِكُوَا وَنَسَيْمَا بَيْسْلَامُ شِيْتَنَا بَلَاءِ لِكُوَا شِكَا قُدَّا مَكَ كُبِلَ تَعْتُوَا لَبِقْوَانَ كُذُلُمِي وَالَ كُوَّارَ نَحَقَنَا رُوسَ كُبِقَانَ وَكِسَيْمَا لَوْ لَا نُزِّلَتِ سُورَ وَنِيمِ هَيْلَيْتِ سُورَ يَكُتُ فَرُوسَ كُبِقَانَ tunaonewa mpaka lini? Kwa nini haji sura? Wanadwa tulieni, tulieni. Alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiakum wa aqimu salah. Kuna ambiwa, zuiani mikono, msipigane. Sasa salini, utakuja wakati, utakuja wakati kupigana. Bado, usipigane na usomweze bado. Faali liman tusala al-anqa'a takburu an tusada. Faali liman tutiqu lahu inada. Usishindane mtu humwezi bana wewe. Wakati wote la wachache. Mpeo tupigane utabadilika wote. Kwaje upate nguvu bana ndio upigane. Wao kesema tupeo tupigane. Tupeo tupigane. Wanapongoje. Ngojeni, ngojeni, ngojeni. Alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiakum. Suwieni mikono. Suwieni. Sijibu, sijibu. Waqimu salatu tasalidi tu hakatan hivi na hivi. Pakoje wakati wako. Ukaja wakati. Kudina lilladhina yukataluna. Sasa wamepewa ruhusa. Wale wanaopigwa sasa ruhusa, pigana sasa. Pigana. Lakini wapi bwana? Ili pokuja kupigana waliogopa. Ulimi hauna mfupa bwana wewe. Wewe ndio mchezo kupigana. Kwa nini mfupa? Wakati yani nini yani? Ya nini kile zimetaka wenyewe? Wa alam tara ila alladhina qila kuffu aydiakum aqimu salat. Kama falamma kutiba al-qitalu tawallaw. Walikuwa pia kupigana walikuwa mgongo bwana. Idha fariqu min yakhshawna nas, khashyati Allah. Kama kujua na mgongo watu kama mgongo kwa mzizi. Masel. Lau la ni. Yakhshawna kasa shyati Allah. Kai. Lau tadu khashyata rabbaka lima katabta hadha al-qitalu. Wadi tukadiku kupigana. Lau la khartana ila ajali qaribi. Kidogo kutukua bado. Kidogo kisiliputu. Ni mtaka mwenzetu baba bado simchezo. Sasa tukrafshai lakini kufikia kwenu pigeheri ukile bali kumtano. Mkaanzike kupigana huko kuruhuna. Sasa mnaona madamu. Waza dad. Wa yaqulu alladhina amanu walikuwa kisema zamani maislamu laula nuzilat sura. Kwa nini haiteremki sura? Dani yake tukaambiwa kupigana. فَإِذَا أُوذِتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ إِذِ بُوَتَلَمْكَ سُورَةٌ إِذِ وَتَنْجَنَيْسُ بَرَبَرَيْ نَفَحْدِكَ بِزُورِ كُوَلَاسِ بَبِغَانَ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وِكَتْرَيُّ دَنِيَكِ بُبِغَانَ فَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ قُلِي وَهُنَا وَلِيَنْ وَلِسْلَامْ بَرَبَرَ وَمِكَذَانَ يَجِنُوا فُجِنَا قُفُوا وَكَوْنُوا بَلَغَانِ بَلَغَانِ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِكُوا كِسِيَمَ إِسْلَامُ وَوَتَيْكُ فَكُنُوا تَتَوْتِ مُوْدَ لَوْ لَا نُزِّيَةِ سُورَةً وَمِنِ هَيْتَرَمْ شُوِ سُورَةً يَكُتُوا فَرُوسَةً تَبِجَانَا تِلَا فإذا أنزلت سورة إن قدرهم سورة مختلفة مثل هنا سوف يسورينا منكو وذكر فيها القتال إكتال ودنيات كفقانا رأيت الذين في قلوب مرض وتوانا وليباو كتكن يلزوبا مراضي ما كان ضعيف كتك الإسلام وهو نقوفو ونونا جمعين وتوانا ينظرون إليك ونمتزم أمتون بسمعين سورينا ترهيبا لأساس نظر المغش يديه وتدار نتزم أمتون الزمية نسبة الزمية مجرد ما تقول السورة مين مكوجة وامتزم أمتون ما جيشك كما ونقول الزمية ينظرون إليك ونكتزم ونقصوم آية زبيتا نظر المغش عليه من الموت كما نفتزم من يكفيك ونا موت يدكم دوا ماتوا موت يمشي سلازم كوفة وانو كفقانا وانكاتوا ونكتانو كاري سلاما ينظرون إليك ونكتزم ونقصوم آية زبيتا نظر المغش على الموت من الموت كما نفتزم من يكفيك ونا موت تفسيري موجة فأولى لهم طاعة لديو بورا كواهو نكتي جو بورا كواهو نكتي جو بورا كواهو فأولى لهم طاعة وقول معروف لو بورا كواهو ساسا نكتي نكتي موزوري أما قداني بدا داني دي حقي فأولى لهم طاعة وقول معروف تفسيري موجة إليو بورا كواهو نكتي نكتي ممنو مزوري تفسير لنجيني فأولى لهم ايه أتاب المشافيكة تهار طاعة وقول معروف طاعة من المزور دو يكفات واسيو من نفوزي تفسير مين تفسير مولي وسلميشي فأولى لهم طاعة وقول معروف بقدم خباري لبورك وهو طاعة قصير وقول معروف نكسيما من المزور سوف سكتيكا أو